Als je het even niet ziet zitten en je tegen twijfels vecht en niemand heeft het antwoord lief, want niemand weet de weg. Oh, onthoud dan, vertrouw dan en weet dat ik hier voor je sta. Ik draag je, dus vraag me en ik zeg ja. Jij laat me zweven. is Radio Hadzeflats. Een programma van de lokale omroep Goorle. Een juichton daveren langs de velden. Voor ons dierbaar rood en wit. Een ploeg ter dappere meertje helden. Onze vreugd en trots bezit. Alom gevreesd in heel den landen, glorie onze Amstel staat. Ieder draagt ze op de handen, wie gaat niet op Ajax praat. Ajax, rood-wit gescharen, dappere strijders, vier en goed. Geen club die ons kan evenaren, rood en wit. Dappere strijders, vier en goed. Een roep die geldt, dat is je waarde. Rood en wit, wordt kampioen. De Ajax'e, rood witte scharen. Dappere strijders, vier en goed. Geen club die ons kan evenaren. Rood en wit, wordt kampioen. De Ajax'e. Dappere strijders, vier en goed. Een roep die geldt, dat is je waarde. Rood en wit, wordt kampioen. De Ajax'e, rood-witte scharen. Dappere strijders, vier en goed. Geen club die ons kan evenaren. Rood en wit, wordt rood-witte scharen, dappere strijders, vier en goed. Een roep die geldt, dat is je waarde. Rood en wit, wordt kampioen. Laat me met rust, ik kan het niet aan. Mag het even wat minder? Laat mij mijn gang nu maar gaan. Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben van vlees en bloed. Geef me de tijd. Stel niet te veel vragen. Anders raak ik het kwijt. Kan ook niet lopen op water. Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed. Ik kan er ook niets aan doen. Ik ben van vlees en bloed. Maak jij dan geen fouten? Ben je echt zo perfect? Moet iedereen van jou houden? Jij bent ook maar een mens van vlees en bloed. Je kan er ook niks aan doen. Je bent van vlees en bloed. Met rust,

met zwaarte niets te maken, hoogstens met de wind. Kens hopen, kens doemen dat het lukt. En in gedachten, kens ze slopen, maar ik lig wakker op de rug. Ik kijk over de lijn, van hetzelfde roppenheim. Ik huur alleen maar, dicht kies hulp van een tiet jong, een tiet slijt dichterdoor. Maar wie langer, wie groter de spiet, en alweer een volgend oor. Het is niet dat ik dicht iets verwier, ik ben wekenlang ten tel afwiet. Houd me eens vast en dan luurt ze me pas, als ik alles vergeten ben los. En ben stil of zeg zaak, ik een goed wie vandaag het mega kost. En zing ze lief dat ik denk aan het zingen alleen aan die steun. En dan zweef ik ze mee op dat liedje en dreig ik nooit meer. Alle jaren, al ons eigen cafés in Dublin, Gent en Tours. Alle woorden, en was ik met haar dienst en iedere harde voet. Vertocht, vergoed ik alles noem. Houd me eens vast en dan luurt ze me pas, als ik alles vergeten ben los. En ben stil of zeg zaak, ik vind goed wie vandaag het mij ook kost. Houd me en zing, zing ze lief dat ik denk aan het zingen alleen aan die steun. En dan zweef ik ze mee op die liedje en dreig ik nooit meer. Zien daar kleuren, zien daar meidjes, zien daar kroegen was het best. Sorry voor die blude bloemenbleedjes, die liggen op die kist. Gewoon niet mee, ik wil liever al een deel ik van het leven haal. Ik is vast en dan luurt ze me pas, als ik alles vergeten ben los. En ben stil of zeg zaak, het komt goed, wie wil dagen mee opkomen. Rijm ik en zing, zing zo lief dat ik denk aan het zingen, alleen aan iets te. En dan zweef ik zo mee op die liedje en dreig ik nooit meer. Dit is Radio Hadzeflats. Een programma van de lokale omroep Gorle. Ze gaf me haar liefde, ze gaf me geluk, maar toch zonder al te veel moeite, maar te zijn. Het laat er weer stuk, want wat zij had gegeven, ze. Ze nam het me af, ze gaf het zonder blikken of blozen aan me. De volgende man, toch een man, toch een man, toch een man.

staat geen sterker op dan dat voor mij. Wanneer jij lopend bent, ik ga je genoeg voor aan de pijn. Wat wil jij dan? Ik ben jouw man en alles draait om mij. Bye.